I left my home in the wide North Country. Turned my back on the 9 to 5. I said goodbye to Child Horizon. I must have made enough to stay alive. You and I were friends way back, just drinking coffee through the dawn. Putting right the wrongs in the laughter and the song. Said all we knew, all we believed in. And you know it took a long time, took a long time just to know you. Took a long time, took a long time in the end. Took a long time, took a long time just to know you. To know my friend. Broken rocks don't make no highway. Fallen stars don't mend a sky. She is lying here beside me. Don't ever really have to ask a reason why. It might roll on forever. And you know it took a long time, took a long time just to know you. Took a long time, took a long time in the end. Took a long time, took a long time just to know you. To know my friend. Took a long time, took a long time just to know ya. Took a long time, took a long time in the end. Took a long time, took a long time just to know ya. To know my friend. De groep die heet Magna Carta, zo mag je dat uitspreken. En in de jaren 70 waren ze redelijk populair en maakten ze ook dit liedje. En het heette Took a Long Time. Ze hebben er dus blijkbaar een hoop werk aan gehad. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En dan gaan we dan weer met een kerstverse aflevering van dit programma. En de inhoud, ja, de muziek is natuurlijk altijd anders, maar de vorm, dan laat ik het zo zeggen, is zoals je dat gewend bent. We hebben wat wetenswaardigheden. Het carnaval is begonnen, dat zal je misschien gemerkt hebben, hoewel we zitten natuurlijk met z'n allen een beetje boven de grote rivieren. Maar toch, we gaan eens kijken wat de mensen op de straat daar zoal van vinden. En als we de straat op gaan, dan hebben we natuurlijk Jeroen van Gent daarvoor. En verder is er nog iets anders begonnen. Het nieuwe belastingseizoen is begonnen. En daarvoor hebben we waarschijnlijk allemaal weer zo'n blauwe envelopje in de bus gekregen. Daar gaan we het straks ook nog eens even over hebben, want misschien zijn er nog wel wat tuttige nips. En tussen die twee onderwerpjes in, daarin is onze gast, onze vaste maandaggast, Midas Dekkers weer van de partij. En hij gaat het hebben over katten. Dat zal een hele hoop mensen plezier doen. Van harte welkom bij het programma. We begonnen dus met Magna Carta en Level 42 is dan wel 42, maar nummer 2 op het lijstje. When you come home, I'm sorry if you don't understand. Forgive me if you can, but I can see another road, and I ain't coming. 'cause it's over. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. George Michael haalden we voor je van stal. Heal the Pain. Natuurlijk. Er is geen carnavalsmuziek trouwens, dit van George Michael. Maar het is wel een beetje de carnavalstijd nu natuurlijk. Dus eigenlijk zouden we van die nummers moeten draaien. Zoals mijn tante heb en de olifant enzovoort. Maar dat doen we toch maar niet. Maar we gaan wel eens peilen hoe het eigenlijk zit met wat mensen nou eigenlijk van het carnaval vinden. En onze beroepspeiler, dat is natuurlijk Jeroen van Gent. Hij is een fatsoenlijke man, want hij vraagt altijd eerst of hij iets mag vragen. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Ja hoor. Heel simpele vraag. Carnaval, doet u er iets aan? Nee. Nee? Nee. Nou ja, zitten we boven de grote rivieren, oké. Okay, maar... Ja, dat is wel een beetje de reden. We hebben er niks mee. Ik denk als je daarmee opgroeit, dan zit het in je systeem en dan leef je daar naartoe. Of dan, ik denk dat dat bij meerdere dingen is, maar carnaval is er daar in mijn optiek wel één van. Ja, denk ik ook wel. Ja. Wij voelen ons in ieder geval niet geroepen om ons in een kostuum te hijsen. En daar, ik denk nou dat ja, je kan het wel doen, maar als je dan hier in Barendrecht naar de kroeg gaat, ja, dan sta je in je eentje. Dan denken mensen, oh, hij is leuk, nou klaar. Ja. Er moet natuurlijk ook wel gelegenheid zijn. Ik ben in mijn jongere jaren echt wel eens naar Breda geweest voor een carnavalavond. Ja. Maar dan is het toch ook anders. Dan is het aansluiten bij iets wat mensen als gewoonte hebben. Terwijl jij denkt, nou ik pak gewoon die monnikenteug die ik al heb hangen. En dan pak ik dat mee, maar... Ja, bovendien denk ik dat wij van deze kant er minder goed in zijn dan de mensen die daar wonen. Ja. Ja. Is dat zo? Ja, dat denk ik. Ja, het is een ander slag mensen. Brabanders. Ja, is toch anders, ja. Doet u daar iets aan? Nee. Niet, wordt niet steeds echt minder hier in Barendrecht zeker. Ja. Vroeger gebeurde het wel eens op Rotterdam-Zuid, de Keilebijters. Oh ja. Dat was de carnavalsvereniging van Rotterdam-Zuid. Ja. En er werd ook heel, in de jaren 70 werd er altijd een optocht georganiseerd op zaterdag. Ja. Maar ja, dat is allemaal een beetje doodgebloed. Dat leeft niet meer echt. Nee. En ook niet in de regio dat u weet van, oh daar ga ik eens kijken of zo? Dan moet je naar Breda toe en echt Brabant in waar het is. En, ja, kijk, voor de Brabanders is het leuk, maar ja, Brabanders worden daarmee grootgebracht. En bij ons Westerlingen, toch van horen zeggen. En van tv kijken. Prachtige praalwagens vaak. Huizen hoog, echt hoog. Niet zomaar een klein autootje, wagentje. Aanhangers met van die enorme bewegende papier-maché. Van papier-maché gemaakte poppen erop. Die iets weer spiegelen van het afgelopen jaar. De politiek, godsdienst. Ja, en natuurlijk heel veel drank toch wel. En elkaar herkennen op straat ook vooral. Dat is in Brabant en Limburg toch wel het geval. Goedemiddag, meneer. Mag ik een korte vraag voor de radio soms? Het gaat over carnaval. Ik weet niet of je wel eens carnaval viert of gevierd hebt. Niet? Nee. Dus het wordt niet een heel spannend interview. Nee, nou ja. Ik kom wel uit Brabant, ik ben er ooit geboren, maar... Nou, hoe? Ja, maar ja, het is echt al heel lang geleden. U bent een van de weinige mensen die in Brabant geboren is, die daar niks van doet? Of is het heel lang geleden? Nee, dat is echt heel lang geleden. Ik was vier jaar of zo toen ik hier naar verhuisde, naar Barendrecht. Dus, en hier wordt het niet gevierd volgens mij. Nee, ook. Scholen misschien. Als er dan een feest zou zijn, hier lokaal of in de regio, zou je daar naartoe gaan? Dan zou ik zeker meedoen, ja. Okay. Ja. Ik ben wel in voor een feestje. Dat scheelt wel. Ja. En wat is carnaval? Dan zit het toch wel in uw bloed als u er geboren bent. Ik weet niet of het in bloed zit, maar ik denk dat het voornamelijk iets gezellig met elkaar, naar buiten. En feest, muziek, dansen, zingen, klein borreltje erbij. En volgens mij zijn dat genoeg ingrediënten. Wel vroeger gedaan, maar nu niet meer. Nu niet meer? Nee. Vroeger woonde ik in Brabant en dan ga je daarin mee. En nu ben je... Hier en hier merk je er niks van, dus ga je er ook niet meer in mee. Want dat hoor ik van veel mensen. Als hier nou een leuk feest georganiseerd zou worden, een carnavalsfeest, zou je er dan naartoe gaan? Dat weet ik niet. Dus in deze contrée, in deze regio, in de buurt? Ik denk het niet, want je zit hier toch niet in het sfeertje. Ik bedoel, het is natuurlijk een heel proces er ook voorafgaand en aan de hand. En als je dan eenmalig een feest hebt, ik denk niet dat dat... Nee, ik dat zou persoonlijk... Nee, dat kun je niet vergelijken. Nee. Okay. Ja, het is weer zover... Carnaval. Heeft u daar iets mee? Ik weet het niet. Zelf ben ik regelmatig gaan kijken naar die optochten in ieder geval. Naar die mooie praalwagens Bergen-op-Zoom. Breda. Maar daar loopt het vaak al vol met mensen van hier. Die dan daar even het feest willen meepikken. Wat vindt u van carnaval? Goedemiddag, mevrouw. Hallo. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Heel kort. Het gaat over carnaval. Okay. Want dat is het weer. De vraag is, doet u er wel eens iets aan? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik merk in uw stem dat u spijt heeft, dat u het wel eens mee wil doen. Ja. Ik vind het wel gezellig, maar bij hun op school doen ze er eigenlijk niks aan. En dat is wel jammer, ja. Nou, zou het een goede excuus zijn als het een carnavalsfeest op school was bij uw dochtertje, dat u dan mee gaat doen? Dan gaat hij even kijken. Ja hoor, vind ik leuk. Ja. Ja. Nooit gedaan? Nou, vroeger wel inderdaad, toen we jonger waren. Maar niet, de laatste tijd eigenlijk niet. Nu niet meer zo? Nee, nu niet meer zo. Nee. Zou u het wel willen dus, zeg maar? Ja, ik vind het wel leuk, ja hoor. Wat is het leukste aan carnaval? Nog even vragen. Ja, toch inderdaad de gekte eromheen en de verklede mensen, meer dat. De vrolijkheid eigenlijk. Vroeger deed ik wel eens mee in Rotterdam. En ik ben een keertje naar Roosendaal geweest, dat wel. Maar voor de rest, nee, gaat het elke keer maar voorbij. Elk jaar staat het op mijn lijst om te gaan. Toch wel? En elk jaar kom ik erachter van, ik ga toch maar niet. En hoe was dat in Rotterdam? Want dat is dan niet Brabant of Limburg? Maar... Nee, maar dat is hier bij de, was in Spesbona. En je hebt ook aardig wat Rotterdamse verenigingen gehad. Vooral op Rotterdam-Zuid, omdat je heel veel mensen hebt uit Keilebijters. Ja, ja. En je hebt heel veel mensen uit Brabant hier natuurlijk ook gehad. En kriebelt het nu niet meer? Dat u denkt van, nou, het is weer carnaval, ik ga weer eens kijken? Nou ja, wat ik zeg, dat ik wel zoiets had van, elk jaar denk ik, ik ga daar naartoe. Ik heb Brabantse collega's. En elk jaar dan heb je weer wat. En dan kom ik er ook wel achter hoe makkelijk ik dan zeg, nee, sorry, volgend jaar maar weer een keer. Nou, wat kan u overhalen om toch iets te doen? Toch nog even doorvragen. Wat zou kunnen, laten we zeggen, hier wordt die lokaal een heel groot carnavalsfeest opgezet. Gaat u dan meedoen? Ja, dat ligt een beetje aan hoe ze dat in willen richten. Als er leuke muziek en een leuke locatie en er wordt serieus aandacht aan besteed. Wij zijn altijd wel in voor een feestje. Dan, ja, maar als ik dan een paar gekke kledingstukken aan moet trekken, vind ik dat helemaal niet erg. Hoeft niet per se. Er zijn zat carnavals die helemaal niks bijzonders aandoen. Okay. Een hoedje of zo. Als je de naam carnaval eraan geeft, dan vind ik, dan moet je wel, okay. Dan moet je wel iets van. Ja, maar carnaval is toch ook veel meer dan alleen maar jezelf in een kek jurkje hijsen en bier tanken. Hoeveel tijd en aandacht wordt er niet besteed aan praalwagens? En de maanden van tevoren zijn mensen daarmee in de weer. En dan komen wij Rotterdammers, dus aanhalingstekens, daar ons even een avondje helemaal een stuk in de kraag zuipen. En dan hebben we ook gecarnavald. Ja, ik geloof daar dan niet zo in. Je moet het kunnen. Het is een belevenis, niet alleen maar bier zuipen. Ja. Denk ik. Maar als je hier een leuk feestje georganiseerd wordt en daar wordt een beetje aandacht aan besteed, dan denk ik dat wij daar wel bij zijn. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement, lui sourire. Pour le plaisir, prendre le temps en temps, le repère d'un âme, un enfant. S'éblouir pour le plaisir, s'offrir ce qui n'a pas de prix, un peu de rêve à notre vie et faire plaisir pour le plaisir. Préférer être bien dans sa peau que sourire sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou. Et un soir tout claqué d'un seul coup. Thank you. je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Sunshine, 'cause everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. Zelf wel grappig, want dit nummer dat kennen we misschien beter, zo zal ik het maar heel voorzichtig zeggen, in de uitvoering van de Corgis. Maar in dit geval hoorde je Cresip. En waar ging het dan over? Everybody's got to learn sometime. Dat heb je misschien ook wel eerder begrepen. Midas Dekkers gaat het volgens mij hebben over een diersoort waarvan ik er zelf ook eentje in huis heb. En soms dan kan ik hem wel achter het behang plakken. De huistiran. Vroeger had je ridders. Die zochten in verre landen naar de graal, al wisten ze niet helemaal zeker wat dat was. Het heilige vat met het bloed van de gekruisigde heiland, meende de een.

beyond some distant door. I knew there must be more to life, and now I'm sure. No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good. Is a real sensation, it's better than a dream. Higher than the moon, hazy like a beautiful illusion, crazy and in confusion, and better than a dream. Beetje slaapverwekkende muziek allemaal in dit programma. Want je hoorde eerst Acta en de Munnik met Laat Me Slapen. En daarna Katie Melua met Better Than A Dream. Waar je ook van kan dromen en af en toe misschien zelfs ook wel een beetje een nachtmerrie kan hebben. Dat is de belasting. Want dat is weer zover. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar bereid je maar vast voor. En dat kun je dan even doen samen met Don Henley. Want die maakt je weer helemaal rustig. Daddy had to fly. Oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So watch the clouds roll by and the tall grass fades in the wind. You can lay your head back on the ground, let your hair fall off. Watch the clouds roll by, the tall grass waves in the wind. back there in the dust, that same small town in each of us. I need to remember this, so baby give me just one kiss. Let me take a long last look before we say goodbye. Just lay your head back on the ground, let your hair fall all around me. Offer up your best defense, this is the end, this is the end of the innocence. The End of Innocence, ja. Don Henley. En ja, de onschuld, nou, dat is vaak bij de Belastingdienst niet aan de orde, want daar moet je met de billen bloot. En het belastingseizoen, om het maar zo te zeggen, dat is weer begonnen. Je kent hem wel, de blauwe envelop, alhoewel het gaat tegenwoordig allemaal vrijwel helemaal digitaal. Maar we zijn toch wel een beetje nieuwsgierig. Misschien zijn er nog wat handige dingen om te weten. En daarom zijn we maar eens gaan praten met Eline Spos van de Belastingdienst. En nieuwsgierig als wij zijn, zouden we natuurlijk eerst wel eens willen weten, hoeveel mensen moeten dat nou eigenlijk allemaal invullen, die hele papierwinkel? De Belastingdienst heeft ongeveer 8 miljoen mensen uitgenodigd voor het doen van aangifte. En iedereen moet weer aangifte doen voor 1 mei. En als je nu geen uitnodiging hebt gehad om aangifte te doen, kan het dan toch nog interessant zijn om toch aangifte te doen? Jazeker. Bijvoorbeeld als je aftrekposten hebt waardoor je belasting kunt terugkrijgen, dan is het absoluut interessant om aangifte te doen. En zijn er voorbeelden van? Ja, meestal heb je dan bijvoorbeeld kosten gemaakt die niet bij de Belastingdienst bekend zijn. Dat kunnen onder andere zorgkosten zijn. Zorgkosten, ja, dat is goed om te weten, want die kunnen soms behoorlijk oplopen. En kun je nog een ander voorbeeld noemen? Voor bijvoorbeeld studenten of jongeren, die hebben een bijbaantje. En voor mensen met een bijbaantje kan het natuurlijk ook heel interessant zijn om belastingaangifte te doen, omdat ze mogelijk geld terugkrijgen. En moet je de belastingaangifte nu helemaal zelf invullen? Nou, nee, dat hoeft niet, want we hebben natuurlijk om het makkelijk te maken veel gegevens al vooraf ingevuld. Ja, dat scheelt natuurlijk, maar hoe komen jullie eigenlijk aan deze gegevens? De Belastingdienst ontvangt ongeveer 200 miljoen gegevens van verschillende bedrijven en instanties. Kun je denken aan lonen, sparen, hypotheken. En waar we voor hebben gezorgd is dat dan zo de aangifte niet alleen sneller gaat, het voorkomt natuurlijk ook de kans op onbewuste fouten. Ja, in mijn aangifte is inderdaad bijna alles al ingevuld. Wat moet ik dan nog wel zelf doen? Nou, wij vragen iedereen nog wel even goed te kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld. Deze aan te vullen waar nodig, want wij kunnen ook niet alles weten. Nou, dat klinkt inderdaad niet heel ingewikkeld. Kun je iets meer vertellen over het aanvullen van die belastingaangifte? Ja, naast de gegevens die bij ons als Belastingdienst bekend zijn, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat je in 2018 kosten hebt gemaakt die aftrekbaar zijn. Nou, zo noemde ik net al, hè, de zorgkosten, maar bijvoorbeeld ook studiekosten of giften zijn ook soms aftrekbaar. En als je een koophuis hebt, dan is de hypotheekrente natuurlijk vaak aftrekbaar. Hoe weet je of deze kostensoorten nu echt aftrekbaar zijn? Op onze website belastingdienst.nl/aangifte leggen wij precies uit hoe dit allemaal zit. En wat nu als je er toch niet uitkomt? Kan je dan nog ergens hulp krijgen? Ja, dat kan. Want wij weten dat ook inderdaad veel mensen op een of andere manier hulp zoeken bij het doen van aangifte. Vaak zoeken ze bijvoorbeeld hulp bij bekenden of familie. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in mijn familie. Zo helpt mijn oom, mijn inmiddels 96-jarige oma, bij dit soort dingen. En zelf heb ik zoons en die help ik ook, omdat die een bijbaantje hebben. Ik help ze dus met hun aangifte en zij vinden dat ook fijn, want inmiddels weten ze dat ze gemiddeld ongeveer een paar honderd euro terug kunnen krijgen. Nou, dat is natuurlijk voor de gemiddelde student hartstikke mooi nieuws. Ja, dat is natuurlijk fijn als je hulp kunt krijgen van bekenden. Maar wat als je niemand in de buurt hebt die je kan helpen bij de belastingaangifte, wat dan? Nou, dan kun je ook terecht bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld door vragen te stellen op Twitter of op Facebook. Maar wij hebben ook heel veel maatschappelijke organisaties die wij helpen om zo goed mogelijk allerlei andere mensen te helpen. Bijvoorbeeld vak- en ouderenbonden, belastingwinkels, sociaal werkers en die helpen allemaal bij het doen van aangifte. Wat ook nog goed is om te weten is dat veel maatschappelijke organisaties samen met bibliotheken door heel Nederland samenwerken. Ja, en zo kunnen dus mensen dicht bij hun woonplaats ook ondersteuning krijgen. Nou, het is goed om te horen dat je dus via bekende en onbekende hulp kunt krijgen. En waar moet je dan je belastingaangifte indienen? Je kunt je aangifte tot 1 mei indienen via belastingdienst.nl/aangifte. En wie voor 1 april het al doet, krijgt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. En als je dan geld terugkrijgt, dan staat het meestal een week nadat je bericht van ons krijgt al op je rekening. Dat is natuurlijk hartstikke mooi zo voor de zomervakantie. Tot slot, heb je nog tips voor het doen van de belastingaangifte? Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk goed of de vooraf ingevulde gegevens kloppen. Nou, vul die aan waar nodig en verstuur je aangifte op tijd. Dat is dus voor 1 mei. Trouwens, de meeste mensen zijn binnen een uur klaar met de belastingaangifte. Ja, bedankt Eline dat je helemaal naar het regiokantoor bent gekomen hier. En ja, ik zou ook zeggen heel veel succes. Graag gedaan. En heb je nu zelf je belastingaangifte nog niet gedaan? Ga dan naar belastingdienst.nl/aangifte en stuur hem in. Allemaal succes gewenst. Dat is wel een lief liedje, hè? Dat is al van heel lang geleden trouwens, uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Ja, dat, nou goed, sommigen van ons die hebben dat gewoon bewust meegemaakt, waaronder ik zelf. Je hoorde The Loving Spoonful en You and Me and Rain on the Roof. En daar hadden we de afgelopen 24 uur absoluut geen gebrek aan. Zo, mijn papierwinkel is weer opgeruimd, ik ben er doorheen. Dus rest mij nog je een hele prettige en gezonde nachtrust toe te wensen, zal wel goed komen. Wat dit programma betreft, morgenavond, dan zit hier weer Bert de Wolf. Mocht je dit programma nog eens willen terugluisteren of eerdere uitzendingen, eerdere programma's van de late avond, dat kan. Ik raad je aan om dan gewoon even op onze website te kijken, delateavond.nl. En daar vind je dan wel informatie over hoe dat allemaal kan. En bovendien natuurlijk nog veel meer dingen over dit programma. Nogmaals, goeienacht. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Hoi! Down again. Does she know that I am here to soothe the pain with the little We'll be right back.